Book 2 28 في الفندق شكاوى У гостиницы скарги الدوش لا يعمل دوش не працює لا يوجد ماء ساخن Няма гарячої води. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Ви можете гэта адрамантаваць? لا يوجد تليفون في الغرفة. У номеры няма телефона. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. У номеры няма телевізора. لا يوجد بالكون. شرفة للغرفة. У номеры няма балкона. الغرفة صاخبة. У номеры надта шумна. الغرفة صغيرة جدا. Нумар замалы. الغرفة معتمة جدا. Нумар надта цёмны. التدفئة لا تعمل. Оцепление не працює. المكيف لا يعمل. Кондиционер не працює. التلفزيون معطل. Телевизор несправный. هذا لا يعجبني. Это мне не подобается. السعر عال جدا علي. Гэта задорага для мяне. عندكم ما هو أرخص؟ Вы можете пропоновать что-нибудь таннейшее? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Ці ёсць недалёка адсюль молодёжная турбаза? هل يوجد пенсион بالقرب من هنا؟ Ці ёсць недалёка адсюль пансионат? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Ці ёсць недалёка адсюль ресторан؟